Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 21 kwietnia i już minęła ósma. Anna Zaleśna Sewera, Radosław Mróz, Serwis Trójki. 28-latek zatrzymany w Niemczech jest podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Dortmundzie. Francuska prokuratura wyjaśnia okoliczności strzelaniny w Paryżu. Napastnik zabił policjanta. Podkomisja smoleńska ma nowego szefa. Wacław Berczyński zrezygnował z funkcji. W serwisie Trójki Niemcy i zatrzymanie podejrzanego o podłożenie ładunków wybuchowych w Dortmundzie. Mężczyzna ma 28 lat i podwójne niemiecko-rosyjskie obywatelstwo. Usłyszał już zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa. Według prokuratury Siergiej W., planując atak, miał kierować się zyskiem finansowym. Uważał, że z powodu wybuchu spadną akcje klubu sportowego Borussii. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu w Dortmundzie doszło do wybuchu, gdy autobus z piłkarzami Borussii jechał na spotkanie piłkarskie w ramach Ligi Mistrzów za AS Monaco. Eksplodowały trzy ładunki, ranny został jeden zawodnik, a także policjant drużynę. We Francji intensywne śledztwo po strzelaninie w pobliżu paryskich pól elizejskich. Napastnik zastrzelił jednego policjanta, a dwóch ranił. Sam zginął od policyjnych kul. Najnowsze informacje zbiera nasz korespondent Marek Brzeziński. Według dziennika Le Parisien do białego rana trwało przeszukiwanie mieszkania zamachowca w Shell na dalekich przedmieściach Paryża. Wiadomo, że był Francuzem, miał 39 lat. Zginął od kul policjanta w chwili, gdy usiłował uciec w boczną uliczkę w pobliżu restauracji Le Fouquet na Polach Elizejskich. Nie podano, jakiego był pochodzenia, ale wiadomo, że jego poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Wiadomo także, że od pewnego czasu był on pod obserwacją kontrwywiadu wewnętrznego. Prezydent François Hollande, który w perspektywie zbliżających się wyborów zwołał w Pałacu nadzwyczajne posiedzenie osób odpowiedzialnych w rządzie za sprawy obrony i bezpieczeństwa, nie ma wątpliwości, że był to atak terrorystyczny. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stan jednego z dwóch poważnie rannych przez napastnika policjantów nie budzi żadnych obaw. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że do przeprowadzenia tego ataku przyznało się Państwo Islamskie. Zmiana na stanowisku szefa podkomisji smoleńskiej. Zespołem Ministerstwa Obrony Narodowej do zbadania katastrofy pokieruje jego dotychczasowy wiceprzewodniczący Kazimierz Nowaczek. To po tym, jak Wacław Berczyński podał się do dymisji. Swoją rezygnację wysłał do MON-u wczoraj, a dziś mija tydzień od publikacji wywiadu, w którym stwierdził to, że, tu cytat, wykończył karekale. To w kontekście przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Agnieszka Drążkiewicz. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej pismo z rezygnacją ze stanowiska wysłał do szefa MON wczoraj po południu. Z powodów osobistych nie mogę przyjechać do Polski. Napisał w opublikowanym przez MON piśmie Wacław Berczyński. Nie podał przyczyn dymisji. Były szef MON, poseł PO Tomasz Siemoniak uważa, że przewodniczący podkomisji smoleńskiej zrezygnował, bo skompromitował się wypowiedzią o karakalach. I słynne zdanie, że to on wykończył przetarg śmigłowcowy, no przeszło wszelkie granice i wszystko runęło. Senator PiS Jan Maria Jackowski nie sądzi, żeby wypowiedział medialna była przyczyną dymisji. Polityk uważa, że Berczyński postąpił honorowo. Będąc w tej chwili podmiotem dyskusji i debaty publicznej, postanowił oddać się do dyspozycji swojego przełożonego. Wacław Berczyński pracami podkomisji smoleńskiej kierował od lutego ubiegłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wieczorem była debata, po południu będzie głosowanie nad wnioskami opozycji w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej. Projekt zakłada m.in. zwolnienie z MSZ-u wszystkich byłych funkcjonariuszy i współpracowników służb PRL. Karol Dermoros. Rząd podkreśla, że o zatrudnieniu w MSZ mają decydować kompetencje i patriotyzm, a nie nepotyzm i dawne układy. Czas na zmiany, deklarował wiceszef resortu Jan Dziedziczak. Chodzi właśnie o to, żeby przełamać sposób myślenia, że pracuje w służbie zagranicznej od 8 do 16. A poseł PiS Dominik Tarczyński pytał. Czy prawdą jest, że 80% z tych, których ta ustawa będzie dotyczyć, jako pierwszy język obcy wskazuje rosyjski? Dekomunizacja jest przez PiS traktowana instrumentalnie, uważa poseł PO Sławomir Nitras. Tak naprawdę wykorzystujecie tylko kwestię lustracji, dekomunizacji po to, żeby pozbyć się ludzi, którzy nie reprezentują waszych poglądów, waszym zdaniem. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka zarzucił rządzącym hipokryzję, przywołując sprawę ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, który, jak wynika z dokumentów IPN, był tajnym współpracownikiem SB. No bo to wy powołaliście na ambasadora w Berlinie te Wolfganga. Czyli jeżeli wy mówicie o dezubekizacji, no to nie żartujmy sobie. Odrzucenia ustawy chcą też Kukiz15 i PSL. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kolejna odsłona walki ze smogiem, tym razem w Radomiu. Miasto przeznaczy 500 000 zł na likwidację pieców węglowych. Właśnie ruszę nabór wniosków i tu liczy się czas, bo o przyznaniu finansowego wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W Radomiu nadal jest około 6000 pieców węglowych. O dobrej jakości powietrza będzie można mówić wtedy, gdy zniknie ich co najmniej połowa. Stąd, jak zapewnia wiceprezydent Jerzy Zawodnik, determinacja, by uporać się z problemem. W budżecie mamy zapisane 500 000 zł na wymianę pieców, ale będziemy dążyć do tego i szukać dodatkowych pieniędzy, aby zaspokoić wszystkie potencjalne wnioski, które zostaną złożone w Urzędzie Miasta. To jest dobry pomysł. Likwidacja tych pieców na pewno przysporzy miastu wiele korzyści i będzie czystsze powietrze. Dobrze, że te piece będą znikać. No na pewno dużo lepiej będzie niż normalnie niż węglem, bo zanieczyszczenie jest całkowicie, jak węglem się pali. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ale nie byłoby pełnego serwisu bez sportu, Krzysztof Łaniewski. Ligę Europy tę piłkarską trzeba cenić. Na potwierdzenie emocje we wczorajszych ćwierćfinałach, w meczach rewanżowych doprecyzujmy. Taki Manchester United, który dopiero co zastopował w Premier League rozpędzoną Chelsea, musiał grać dogrywkę z Anderlechtem, ale zrobił swoje. Zwyciężył 2-1 i gra dalej. Łukasz Teodorczyk biegał po boisku w ekipie Fiołków, rzecz jasna, przez 80 minut i niewiele z tego wynikało. Maciej Rybut grał dużo krócej, ale głowę nosi wysoko. Na boisku zameldował się tuż przed końcem dogrywki, ale potem celnie przymierzył z 11 metrów i przyczynił się do wygranej Lyonu z Besiktaszem w serii rzutów karnych. W Gelsenkirchen tymczasem Schalke prawie dokonało niemożliwego. Przed tygodniem przegrało w Amsterdamie 0-2. U siebie prowadziło w dogrywce już 3-0, zaś Ajax grał w dziesiątkę i nie wiedzieć jak, ale pozbierał się. Strzelił 2 gole i cieszy z awansu do półfinału, tak jak Celta Vigo, która bez karnych i dogrywki wyeliminowała Henk. Dziś losowanie par półfinałowych o 13:00, godzinę wcześniej, ta sama sytuacja w Lidze Mistrzów. W Lotto Ekstraklasie kolejna zmiana trenera i to taka mocno zaskakująca. Pas, powiedział Waldemar Fornalik. Ma dość bałaganu przy ciche i rezygnuje po najbliższym meczu ligowym z Lechem. Nowym trenerem ruchu ma być Krzysztof Warzycha. O judo mówimy rzadko, ale skoro Mistrzostwa Europy odbywają się w Warszawie, to trzeba to zmienić. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, bo z 7 naszych reprezentantów, szarpiących się wczoraj za kimona, żaden nie był w stanie przebić się do ćwierćfinałów. Ewa Konieczny swoją pierwszą walkę co prawda wygrała, ale w kolejnej była bez szans. Mieliśmy ustaloną taktykę z trenerem. Starałam się realizować, no okazała się silniejsza, albo ja zbyt słaba. W podobnym nastroju był Andy Murray, lider rankingu ATP, mówiąc kolokwialnie zaskakująco, cieniuje w tym roku. Teraz odpadł już w trzeciej rundzie turnieju w Monako z Hiszpanem Albertem Ramosem. Giro d'Italia z głowy ma z kolei Przemysław Niemiec. Nasz kolarz upadł wczoraj w wyścigu dookoła Chorwacji i złamał obojczyk, a w sporcie za godzinę zajrzymy za ocean. Tam sporo dzieje się i w koszykarskiej lidze NBA i hokejowej NHL. Jak donosi pan Krzysiek z Johannesburgu, już jesienny klimat i tylko 11 stopni. U nas na Myśliwieckiej za oknem to bezchmurne niebo się zacięgło, więc prognoza się sprawdza. Najgorsza pogoda dziś na północy. Tam przez cały dzień będą chmury. Na pozostałym obszarze więcej słońca, ale w ciągu dnia też pojawią się zachmurzenia, a potem zacznie padać deszcz, a do tego w górach śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia: Zakopane 6, Suwałki 7, Białystok, Łódź, Kielce 8, Olsztyn, Warszawa, Lublin i Kraków 9, z kolei w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Rzeszowie 10, a w Szczecinie i Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olymp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz jabłka grójeckie wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Tylko 2,39 za kilogram. 2,39. A szparagi zielone jedynie 6,99 za 500 gramów. 6,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Dzień dobry Państwu. Minister Antoni Macierewicz przyjął dymisję doktora Wacława Berczyńskiego z funkcji przewodniczącego podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej. Sanie ministra obrony są coraz lżejsze. Jak długo go powiozą? Ta sprawa nie kończy się przyjęciem dymisji, bo Berczyński został w Stanach Zjednoczonych. Nie wrócił do Polski po tym, jak ujawnił, że miał wpływ na odwołanie czy zdemolowanie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe. Ale pozostaje Karatale. Członkiem komisji, jak wczoraj wieczorem powiedział Antoni Macierewicz. Tak, nie jest już szefem, pozostaje członkiem komisji, jest opłacany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo koincydencja zdarzeń i taki związek przyczynowo-skutkowy bardzo poważnie wysuwa bardzo poważne oskarżenia wobec Berczyńskiego i jego zaangażowania w ten przetarg. W jaki sposób powinna być wyjaśniona? Bo to jest osoba, która pracowała przez wiele, wiele lat w Boeingu, który, jak Państwo wiecie, był natychmiastowym, ekspresowym oferentem śmigłowców po odwołaniu pierwszego przetargu. Więc uważam, że to jest kwestia służb, ale przede wszystkim prokuratury. To prokurator natychmiast musi wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Z urzędu? Uważam, że tak. No tak, bo te fakty są, no są po prostu, nie chcę powiedzieć kompromitujące, ale naprawdę na tyle są zwracające uwagę i są sensacyjna jest ten związek przyczynowo-skutkowy, że trzeba to wyjaśnić i to państwo musi reagować. To chodzi, pani redaktor, o 13,5 miliarda, o przetarg, wielki przetarg przygotowany przez wiele, wiele miesięcy i lat, który został w ciągu kilku dni odwołany. A jeśli prokuratura nie zareaguje, to Platforma pomoże i złoży zawiadomienie? My mówiliśmy o konieczności komisji śledczej już wcześniej, kiedy ta sprawa wybuchła tak bardzo gwałtownie. Karakali? Tak. Dotycząca śmigłowców francuskich. Mówiliśmy o komisji śledczej i ten wniosek jest. Natomiast oczywiście także będziemy zawiadamiać prokuraturę. Państwo musi w takich kwestiach, w takich sprawach reagować. To są wielkie pieniądze, które są pieniędzmi budżetowymi, przecież to nie kwestia prywatnej inicjatywy. Czy Platforma podtrzymuje zamiar złożenia wniosku o wotum nieufności dla Antoniego Macierewicza? Tak, bo on jest odpowiedzialny także za tą awanturę i za ten skandal związany z Berczyńskim, z całą komisją, z pieniędzmi budżetowymi, które utrzymują grupę ludzi, którzy są, no, którzy kompromitują nie tylko siebie, ale w ogóle instytucje państwa, tak? Bo oni są instytucją państwową, ta podkomisja. Dzisiaj państwo złożą ten wniosek? Tak, dzisiaj go złożymy i przedstawimy uzasadnienie. Ale z drugiej strony to może wyglądać tak, że Platforma chce, by Antoni Macierewicz dalej był na czele MON-u, bo tak to, jak pan doskonale wie, będąc tyle lat w polityce, bywa, że po wniosku o wotum nieufności rząd zawsze broni swojego ministra. I nawet gdyby miał być w jakiejś tam perspektywie zdymisjonowany, to jego głowa zostaje ocalona przez opozycję. Tylko pani redaktor, to proszę spojrzeć, co ma robić największa partia opozycyjna. Jak ma reagować na takie skandale, które wybuchają jeden po drugim. My składaliśmy wniosek o odwołanie Macierewicza w lipcu. Był wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Chcieliśmy odwołać cały rząd. W tym moim przedstawieniu tego smutnego obrazu polskiego rządu Macierewicz zajmował poczesne miejsce, ale nie ma żadnej reakcji. Nie reaguje. Panie przewodniczący, pana wnioski, wasze wnioski, wnioski Platformy są rozważne czy raczej romantyczne? Nie, no ale są rzeczywiste, realne i pokazują stan polskiej armii i Ministerstwa Obrony Narodowej i konkretnego ministra. Pokazują też, że nie ma nadzoru nad tym ministerstwem, że prezydent Duda, oprócz pisania smutnych i ckliwych pism do ministerstwa, na które nie otrzymuje odpowiedzi, nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. No, wie pani, bo jeżeli zwierzchnik, pani redaktor, jeżeli zwierzchnik sił zbrojnych wysyła od półtora roku pisma, na które nie otrzymuje odpowiedzi i po półtora roku ujawnia ten smutny, tak naprawdę smutny fakt, który pokazuje jego totalną bezradność. No to jak nie jak tego nie nazwać? No po prostu to jest niepoważne. Ale mówiąc zupełnie poważnie, może państwo myślą w ten sposób, że tak zwane ekstrawagancje ministra obrony osłabiają Prawo i Sprawiedliwość i warto, żeby trwał na tym stanowisku. Mógłbym podjąć taką rozmowę z panią redaktor odnośnie innych segmentów tego rządu i innych ministerstw, akurat bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa, te ogromne miliardy, które są tam zapisane w budżecie, nasze miejsce, pozycja naszego bezpieczeństwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, cała polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, to są zbyt poważne sprawy, żebyśmy my cynicznie chcieli utrzymać Macierewicza na swoim stanowisku. On powinien odejść jak najszybciej. I to jest nasze wezwanie, które powtarzamy w stosunku do prezesa Kaczyńskiego, premier Szydło, prezydenta Dudy. Kompletnie bez odpowiedzi. A czy rozważne, czy może właśnie romantyczne było uczestniczenie polityków Platformy w powitaniu Donalda Tuska na dworcu centralnym w Warszawie? Emocjonalne, bo to była akcja społeczna. I romantyczne. Na pewno tak. Taka zbudowana przez media społecznościowe, tak bardzo, bardzo sympatyczna i otwarta, z uśmiechem. No to ja uważam, że... Ale pan się nie uśmiechał i widocznie nie używa pan mediów społecznościowych. Używam media społecznościowych, ale nie mogłem tam być. Nie było obowiązku obecności na peronie trzecim. Ale nie dlatego, że pan nie lubi swojego dawnego przyjaciela z boiska? Nie, zupełnie nie dlatego. Tylko dlatego, że nie mogłem, ale było ale sporo... lubi pan, tak? Sporo ludzi. Lubię. Lubi pan Donalda Tuska? Lubię Donalda Tuska. Często za każdym razem, kiedy jestem w Brukseli, spotykamy się i rozmawiamy o polityce, także tej krajowej. I uważam, że to tak musi być. A stawiając stopę na peronie trzecim dworca centralnego, zrobił pierwszy krok Donald Tusk w kierunku prezydentury? Na pewno poważnie przestraszył PR-owców pisowskich i tych, którzy uważali, że wzywanie go do prokuratury jest sposobem na jakby zepsucie wizerunku jego i jego dobrej historii ostatnich lat, bo ten tłum ludzi, to wsparcie, to bardzo było takie pozytywne. I uważam, że każdy następny prokurator, który będzie podpisywał wezwanie i wysyłał je Donaldowi Tuskowi, wasz człowiek w sztabie, tak? Będzie mógł się liczyć z jeszcze większą i bardziej emocjonalną frekwencją wspierających Donalda Tuska. To jest jedyny możliwy kandydat Platformy Obywatelskiej, a może nawet całej Zjednoczonej Opozycji? To jest wielokrotnie tu przy tym stole też rozmawialiśmy z panią redaktor. Ja mówię, nawet taki obsesyjny temat powiedziałabym. Dla pani redaktor być może. Dla mnie nie, bo ja rok temu powiedziałam jako pierwszy, że w sposób naturalny kalendarz tak się układa, kalendarz wyborczy, że wybory prezydenckie są pół roku po parlamentarnych, pół roku. I to jest za chwilę, 4 miesiące po jego powrocie do Polski, po zakończeniu misji w Brukseli. Więc z natury rzeczy będzie takie pytanie, będzie postawione, czy on podejmie takie wyzwanie. Dla mnie to jest bardzo interesujące. Uważam, że ma wielkie szanse, żeby kontynuować, jeżeli będzie oczywiście chciał, kontynuować swoją karierę polityczną jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Platformy czy Zjednoczonej Opozycji? Myślę, że Zjednoczonej Opozycji, bo dla nas wszystkie te... I to uważam, to jest kwestia wiarygodności dla wszystkich partii politycznych. Dla mnie jako szefa Platformy to jest szczególnie ważne. Ja mówię, że od wyborów samorządowych opozycja musi szukać jednej listy, szukać zespołowej gry i współpracy, bo to jest jedyna szansa, żeby pokonać PiS. A rozmawia pan z Ryszardem Petru? Czy to jest trudne po transferze posłów Nowoczesnej do Platformy? Już mówię, na każdym etapie, od wyborów samorządowych przez parlamentarne i prezydenckie rozmawiamy z partnerami z Nowoczesnej, z innymi partiami opozycyjnymi też. Wczoraj mieliśmy... Ale nie z Ryszardem Petru, tylko z innymi osobami. O jego tak? Wczoraj nie było, bo miał ostatnie dni kłopoty ze zdrowiem, więc rozmawialiśmy na przykład, jeśli chodzi o samorząd, o wsparcie dla walczących o autonomię i niezależność samorządu, samorządowców. Byliśmy wszyscy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i także z innymi środowiskami. Ja uważam także z Nowoczesną. Ja uważam, że krok po kroku partie opozycyjne muszą być przekonane do tego, żeby trzeba być koło siebie, że trzeba solidarnie współpracować, żeby budować autentyczną alternatywę dla PiS. Zbierali państwo podpisy pod wnioskiem o referendum oświatowe wraz z innymi partiami i ZNP, ale też doskonale wiedząc, że ten wniosek ma niewielkie szanse na poparcie. Nie uważam tak, bo to kwestia debaty, która musi odbyć się w Sejmie, przecież ona się odbędzie. To jest kwestia czasu, timingu. Jeżeli ona się odbędzie w czerwcu, to wszystko, jeżeli ona się odbędzie w maju, a w czerwcu ogłosimy referendum, to Polacy będą mogli się wypowiedzieć odnośnie tej złej reformy polskiej szkoły. To jest ważna sprawa. To jest też sprawdzian dla PiS, pani redaktor. Ale myśli pan, że rzeczywiście są szanse na przeprowadzenie tego referendum, tak, i na to, by zostało ono wzięte pod uwagę? Jeżeli z drugiej strony, bo jeżeli PiS zachowa się w sposób przyzwoity, mówię o premier Szydło, o o marszałku, o większości parlamentarnej i przeprowadzi to referendum, ponieważ pamięta pani, jak w kampanii wyborczej wielokrotnie mówiono, że będą słuchać obywateli. To jest sprawdzenie dla ich prawdziwych intencji. Tak, czy ja będzie też tak, pamiętam, co państwo zrobili z podpisami w sprawie sześciolatków. Tak, już zaraz mówię. Czy będzie tak, jak z Gowinem i Macierewiczem, bo Gowin miał być ministrem obrony narodowej, jak pani pamięta, przed wyborami, a został nim Macierewicz. Tak, ja pamiętam. Wszystko pamiętam też, że państwo też mieli się wsłuchiwać, a referendum w sprawie sześciolatków nie nastąpiło. Dlatego podjęliśmy decyzję o obniżeniu tego wieku i też za to zapłaciliśmy w wyborach. I wyciągamy z tego wnioski. I dzisiaj składamy podpisy, wspieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego i mówimy, sprawdzam. I to jest pytanie do PiS. Jakie będą hasła Błękitnego Marszu w 2006? Chciałam powiedzieć, że w 2006 roku były takie hasła, które teraz pasują częściowo. Może tylko Giertych zostaw w spokoju, nasze dzieci nie pasuje. Było takie hasło o reformie polskiej szkoły 2006 roku. No właśnie. Teraz już to będziemy... Jacek może się zajmować państwa dziećmi, chociaż się nie zajmuje. Na pewno kwestia obecności naszej w Unii Europejskiej i tej chęci wypychania nas z Unii, czy polityki wypychania nas z Unii Europejskiej prowadzonej przez PiS. Kwestia wsparcia dla samorządności, dla nieograniczania władzy i instytucji samorządu, nie odbierania im niezależności za władzą blisko ludzi, to będziemy na pewno wspierać. Kwestia nauczycieli, to o czym mówiliśmy przed chwilą. Także moim zdaniem wsparcie dla sędziów, którzy protestują i walczą o własną niezależność i o trójpodział władzy. To kwestia wolności, tych elementarnych, kluczowych rzeczy dla funkcjonowania normalnego społeczeństwa. Ciągle uważamy, że musimy walczyć o normalność. Szczególnie teraz, dlatego serdecznie zapraszam 6 maja na Plac Bankowy. Pokojowy będzie tak, marsz, to tak? Będzie przemarsz z Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Wierzymy w taką sporą, dużą frekwencję, jak wtedy rok temu, kiedy organizowaliśmy podobny marsz. A kwestia służby zagranicznej też będzie poruszona? No, będziemy... Czy to nie jest tak ważna sprawa, jak te pozostałe? Ona oczywiście, będziemy o tym także mówić, tak jak mówiliśmy wczoraj w sejmowej debacie i na konferencjach prasowych. Będziemy bronić jakości polskiej dyplomacji przed zdemolowaniem jej przez politykę PiS. Ta ustawa Ale jest... chodzi o zapisy ustawy, czy o przewidywane wykonanie? Czy Platforma jest za tym, żeby współpracownicy służb PRL-u pozostawali w służbie zagranicznej? My jesteśmy za tym, że jeżeli ma być selekcja, czy ma być sprawdzenie, czy jakby zmianę podejścia do służby dyplomatycznej, to trzeba robić niecałościowo i nie jednym zapisem ustawy, bo wtedy można wypchnąć ze służby dyplomatycznej setki czy tysiące osób. Trzeba to robić racjonalnie. A tutaj jest po prostu polityczna... Setki czy tysiące osób? Tak naprawdę tak. Setki osób, jeśli chodzi... Na pewno setki osób. I teraz jeśli chodzi o szkody, które zostaną wywołane takim zapisem ustawy bezmyślnie wprowadzonym, bez sprawdzania, czy bez zbadania konsekwencji, które wynikają z prowadzenia takich zapisów, to jest po prostu brak przytomności i odpowiedzialności politycznej. I o to mamy pretensje i z tym walczymy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Miłego dnia panu życzę. Dziękuję wzajemnie. Miłego piątku. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Jeszcze tylko 6 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 nam się zrobiła. Anna Zaleśna-Sewera przygotowała i przedstawi Państwu skrót informacji. Szef Platformy Obywatelskiej mówi w Trójce, że prokuratura powinna z urzędu wszcząć śledztwo w sprawie słów Wacława Berczyńskiego, który powiedział kilka dni temu, że tu cytat, to on wykończył karakale. Z wywiadu wynikało, że to za jego sprawą polskie władze zakończyły negocjacje w sprawie wartego ponad 13 miliardów złotych kontraktu z francuską firmą Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców typu Caracal. Kontrakt został wynegocjowany przez poprzedni rząd PO-PSL. Od słów Berczyńskiego odcięło się Ministerstwo Obrony Narodowej. Wczoraj Wacław Berczyński zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego podkomisji MON-u do zbadania katastrofy smoleńskiej. Jego dymisja została przyjęta. Grzegorz Schetyna uważa, że wypowiedzią Berczyńskiego w sprawie Caracali powinni zająć się śledczy. Ta sprawa nie kończy się przyjęciem dymisji. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo koincydencja zdarzeń i taki związek przyczynowo-skutkowy bardzo poważnie wysuwa bardzo poważne oskarżenia wobec Berczyńskiego i jego zaangażowania w ten przetarg. To prokurator natychmiast musi wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Z urzędu? Uważam, że tak. Po dymisji Berczyńskiego pełniącym obowiązki przewodniczącego podkomisji MON-u będzie Kazimierz Nowaczek. Mieszkanki Bydgoszczy przeciw przemocy domowej późnym popołudniem organizują manifestację. Protest jest reakcją na to, co działo się w domu jednego z bydgoskich radnych. Rafał Piasecki przez 11 lat miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad żoną. Kobieta ujawniła nagrania, na których słychać, jak mąż ją obraża i upokarza. Sprzeciwiamy się mówieniu, że jest to sprawa prywatna, że jest to życie prywatne i nie należy tego komentować. To nie jest życie prywatne, tylko to jest przemoc, na co absolutnie się nie godzimy. Radny powinien być przykładem do naśladowania. Pan Piasecki przyniósł wstyd Bydgoszczy. O godzinie 18 spotykamy się spontanicznie na wełnianym rynku w Bydgoszczy, by wyrazić nasze oburzenie w tej sprawie. Radny Rafał Piasecki zrzekł się mandatu. Jako powód decyzji wskazał brak dalszej możliwości pełnienia funkcji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekazał kondolencje mieszkańcom Francji z powodu strzelaniny na polach elizejskich. Sprawca zabił policjanta, dwóch ranił. Z okropnymi rzeczami mamy dziś do czynienia na świecie. Wygląda na to, że doszło do kolejnego ataku terrorystycznego. To się nigdy nie kończy. Musimy być mocni i czujni. Mówię to od dawna. Tak zwane państwo islamskie poinformowało, że to żołnierz ISIS strzelał na polach elizejskich. Francuskie władze twierdzą jednak, że informacje trzeba zweryfikować. To tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9. Zapraszamy. Co my tam mamy, proszę Państwa? Piątek mamy pochmurny przed sobą. Głównie pochmurny na północy kraju. Pozostały obszar, tam nieco więcej słońca, ale w ciągu dnia od północy stopniowo zachmurzy się i zacznie padać deszcz, a w górach śnieg. Śnieg to jest to białe takie. Temperatura koło Białegostoku. No teraz będzie gimnastyka, bo Darek wymyślił coś. Przytulanka koło Białegostoku. Aha, chodzi o to, żeby tak się wspólnie wspierać w tym braku wiosny. 7 stopni. Przytuły koło Łomży 8, Przytulin koło Łukowa i Tuliska koło Gostynina 9 stopni, Tulice koło Kwidzynia i Tuli Głowy koło Przemyśla, a także Tulisków koło Konina 10, a Tuliszów koło Siewierza stopni 11. Zagranica nie gorsza. W Finlandii Tulioki, tam 7, Tuligang w Chinach 22, Tuli w Etiopii 26, aha, zmienił, Miziara w Libanie, no można i się miziać, jak również Obelmi w Papui Nowej Gwinei, tam 28 stopni, coraz cieplej, Miziawo w Malawi 29, Tuli Blok RPA 30, mimo że w Johannesburgu 11, i jeszcze jest Cochrak, no odlecia trochę, Indonezja 32 i Głaski w Nigerii, najcieplej 39. Muszą bardzo intensywnie się głaskać. Trójka. Program trzeci.

niedzielę bodajże to było, pan Wojciech zagrał otworzył dwa nagrania z najnowszej płyty pana Piotra Bukartyka. W jednym nagraniu pan Krzysztof Kawałko przyćmił trochę pana Piotra, bo no fenomenalnie zagrał na gitarze. Jestem pod wrażeniem. Grał prawie tak jak Eric Clapton w 60-tych latach, występując z grupą Cream. Chylę czoła przed talentem pana Krzysztofa. No i poszły konie, pobetanie. Piotr Bukartyk. Bez Krzysztofa. Załamany w studiu, bez Krzysztofa. Tak. On przewidział tę pochwałę i schował Krzysztofa Kawałko, żeby nie puchł z dumy. Nie, no graliśmy wczoraj w Toruniu, dzień dobry. I Krzyś pojechał do Olsztyna zagrać jeszcze gdzieś z kolegami. Wczoraj pracował bardzo, bardzo pilnie i grał też niezwykle pięknie. Graliśmy taki duecik i w zasadzie, no tak, to teraz się już pogrążę do końca z tym, co przyniosłem. Tak, tak. Może ja nie będę mówił, o czym jest ta piosenka, tam wszystko słychać. Wytłumaczę pierwsze zdanie, bo wczoraj odwiedził nas tłum gości i część z nich, duża część pozdrawia pana, bardzo prosił o przekazanie osobistych pozdrowień, zwłaszcza taki pan w średnim wieku z wąsami. Mówił, że już kiedyś pana spotkał i to, ja, tak, to pan pamięta go. Tak. Oraz duża blondyna i trzy nauczycielki, proszę pana, Batma, Fiza i Wos. Trzy panie żywiołowe niesłychanie też ściskają pana serdecznie. No tak. No i na pewno się cieszą, bo na pewno słuchają. No i co? I pozostaje mi udowodnić, że jednak coś, że przyjechałem, to już słychać, i że coś napisałem, bo zakład był. I ten pan powiedział, że ja nie napiszę, ja powiedziałem, to zapisuję pierwsze zdanie. I tak zaczyna się ten utwór, bo ja dopisałem resztę, bo przyjedzie do domu, ale on nie jest długi, dlatego tyle gadam. To już jedź, bo to tak 20 sekund, tylko licencję już, tak. Ja to podsumuję. Pan założył się z innym panem, tak, który mnie pozdrawia przy okazji, czy nie? Tak, oczywiście, że coś tam słucha, co ja mówię, tak, do pana. No, tak. Pan jest skupiony na czym innym. Ja troszkę przysypiam. Na tym bólu, że nie o panu był telefon, ja wiem. I pan z tym panem się założył, że pan na poczekaniu napisze piosenkę i że pan ją wykona tu. Dzisiaj. Tak. I nawet godzinę tutaj zapisałem, żeby to przynajmniej jeden człowiek będzie przekonany, że to naprawdę się dzieje, że to nie jest coś. Ja potwierdzam o tyle, że przyjechał zdyszany i... No ale pan jest człowiekiem mediów, wie pan to. Ja oczywiście to jestem... Budzi pan zaufanie. Niegodny zaufanie. Generalnie to różnie z tym jest. No dobra, no to jest po prostu... To nie ma melodii. Umówmy się, że ja zagram jakiś taki akord. Proszę, i będzie tak. Zapisuję pierwsze zdanie. Pan w Toruniu czeka na nie, który się założyć przyszedł, że nic dnia na dzień nie napisze. Proszę bardzo, czemu nie? Jest 2:22, a na dworze stopni 0. Wiem, bo byłem z psem dopiero. To jest połowa tej piosenki. I druga jest taka. Krótko więc, bo sen mnie nuży, a jestem przecież po podróży. Zakład był o skromną kwotę i odeśpię go w sobotę. A tak mówiąc między nami, to radzę zrobić coś z wąsami, bo to styl ministra Szyszki. I tak pan, wydaj te dwie dyszki. No to już koniec. Tak jest. Ale jest. A jak się mówi, to sztuka jest sztuka, czyli napisałem. Jest zaliczona sztuka, co prawda bez melodii, ale wykonana i z akompaniamentem. No gdybym usiłował melodię jeszcze dołożyć, mógłbym się wysypać, a tak to... No mógł pan zażądać większej wypłaty również. Większej od tej się nie da, ta jest nie absolutnie doskonała. No więc gratuluję sprawności tego, że pan dojechał w rekordowym czasie z Torunia i że wszystko jest jak trzeba i że ma pan przynajmniej porządnego gitarzystę. No tak, to jest naprawdę powód do radości. Pozdrawiam cię, Krzysiu, jeszcze raz. Mój ty Claptonie Eryku. Dołączam się, bo płyta mi się podoba. Piotr Bukartyk, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. We'll be right back.

usprawiedliwiam swoją nieobecność tym, że mnie obecnie nie ma. Jestem w zupełnie innym miejscu, na co przedstawię zaświadczenie. Poproszę kelnera o rachunek. No znowu tak. Bo to są koszty reprezentacyjne i będziesz musiał, docent, połowę mnie wyrównać. Nie, to przesadza majster, jak prawda. On przesadza chyba troszkę. Przecież się nie rozerwę, a kolanko możesz wymienić sam osobiście. I tak tyram obecnie za nas obydwóch, ponieważ gram w filmie. Coś takiego. Jest tu dużo rycerzy w zbrojach i dla dobrego ślusarza zawsze się znajdzie robota. Wczoraj jednemu szwejsowałem pod koszulek, a drugiemu musiałem raszplą przejechać po szwach, bo go w gardło piło, a pifa tu nie mają, tylko vin rouge. Vin? A przez vin rouge? Co to jest? KPW, docent? Wino czerwone, ochwiaru. O, z taką ortografią to nigdy bym się nie zorientował. Kręcą film o Kazimierzu Wielkim, a ja jestem jego wierny giermek i mam baczenie, żeby mu spodniej bielizny korozja nie zżarła. Miałem jedno usprawnienie racjonalizatorskie, żeby do rozbierania rycerzy używać klucza od sardynek, bo tutaj jedzą sardynki, ale nie chcieli. Francja, coś takiego, w której się obecnie znajduję jako artysta, jest krajem zamieszkałym przez Francuzów. No. Inteligentne brunety, małe, nerwowe, ale dają się lubić. Polaków lubię ją z powodu duszy słowiańskiej. Dusza słowiańska bardzo lubi szkło. Zjadam co wieczór jedną szklankę do cęciu i jestem bardzo popularną osobistością w tutejszych kręgach. Jutro będziemy kręcić bitwę rycerską, bardzo średniowieczną. To klepanki, sztukanki, szwajsowania będzie od groma. Alon mes enfant pour quoi? Vouloir se pouvoir en joie. Merci. Au réservoir. Twój metr. Tak było kiedyś na antenie Trójki. A teraz jeszcze raz coś dla bocianów. Yeah.